Haideți să începem. Vreau să vă spun bun venit la Panorama Bibliei, un studiu verset cu verset de la Geneza la Apocalipsa. Și haideți să vedem, pentru început, care este aventura pe care o avem în față. Vă voi prezenta în cele ce urmează structura pe care am dat acestui studiu și timp de aproximativ 5 minute o să parcurgem o perioadă de mai bine de 3 ani de zile. Hai să-i dăm drumul. Astăzi vom face, din păcate, o prea succintă introducere asupra textului Bibliei, iar următoarele 11 ore, respectiv 11 studii, le vom petrece în Cartea Geneza. Ăsta fiind viitorul practic apropiat al acestui studiu. Pe urmă, în Exodul 6 ore, Levitic cu 4 ore și așa mai departe, afișat pe ecran cărțile pe care le conține Biblia și timpul pe care îl vom petrece aproximativ, mai mult sau mai puțin, în fiecare carte. În Vechiul Testament vom petrece 130 de ore, iar în Noul Testament vom petrece 60 de ore, dându-ne un ritm, ca să zic așa, să-l numesc așa, de aproximativ 6 capitole pe studiu. Bineînțeles, în Noul Testament o să mergem un pic mai încet, pentru că este mult mai semnificativ, important pentru umblarea fiecăruia, umblarea creștină a fiecăruia. Bun, asta fiind zis, o să intrăm în introducere și primul lucru pe care vreau să-l spun este că Biblia este o carte a revelației lui Dumnezeu. Și ca atare, sunt două lucruri pe care vreau să le spun aici, în direcția asta. Biblia este o carte a revelației lui Dumnezeu, este o carte de vizită mai degrabă decât o biografie. Dumnezeu ne întinde această carte pentru că El vrea ca noi să avem o relație, să intrăm într-o relație semnificativă cu Creatorul nostru. Asta e dorința inimii Lui. De asemenea, nu este o carte informativă, ci formativă. Și deci dacă noi citim Biblia cu gândul că acumulăm informații sau că ne furnizează percepte morale ca să ne trăim viața într-un mod moral, decent, am pierdut ceva din conținutul și menirea Bibliei. Dacă o citim însă cu gândul și fiind conștienți că ea conține tot ceea ce a vrut Dumnezeu să prezinte omului despre el, dacă o citim cu gândul acesta, cu gândul de a-L cunoaște pe Dumnezeu, atunci putem fi siguri că nu vom pierde nimic din conținutul ei. Domnul Iisus spunea în Evanghelia lui Ioan, capitolul 17, versetul 3, că viața veșnică este să-L cunoaștem pe Tatăl Ceresc ca singurul Dumnezeu și pe Iisus ca și Hristosul Lui. Biblia este revelația lui Dumnezeu și revelația înseamnă descoperire. Dumnezeu nu este ezoteric, ci vrea ca toată lumea să ajungă să-L cunoască. Și ca atare, Biblia nu este o carte care conține o informație ezoterică sau criptată. Limbajul ei nu este menit să ascundă, ci să reveleze. R.C. Sproul spunea că dacă poți citi ziarul, poți să citești și Biblia. Biblia este un mesaj care mesaj integrat, care transcede timpul. Ea constă în 66 de cărți care au fost scrise de către 40 de autori, mai mult de 40 de autori, pe o perioadă de-a lungul unei perioade de 2000 de ani și cu toate acestea, toate aceste cărți au un mesaj unitar, și anume Iisus Hristos, mântuirea care vine prin Iisus Hristos. Biblia este singura carte care își argumentează autenticitatea și originea divină prin acuratețea cu care ea este în stare, este capabilă să prezică viitorul. Și am să vă dau câteva exemple, sau mai precis un exemplu care este foarte sugestiv. Dumnezeu vorbește în Biblie de către un împărat, despre un împărat, precizându-i numele, felul în care își va cuceri împărăția, felul cum va reacționa împăratul de la care ia împărăția și beneficiul pe care copiii lui Israel, poporul ales, îl vor avea de la acest împărat. Bineînțeles că este vorba despre Cir Persano și o să citim împreună Isaia, capitolul 44, sau din Isaia, capitolul 44 și 45. Isaia, capitolul 44, începând în versetul 24, spune așa: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, cel ce te-a întocmit din pântecele mamei tale. Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri. Eu singur am desfășurat cerurile. Eu am întins pământul. Cine era cu mine? Eu zădărnicesc semnele prorocilor mincinoși și arăt ca înșelător pe ghicitor. Fac pe cei înțelepți să dea înapoi și le prefac știința în nebunie. Dar întăresc cuvântul robului meu și împlinesc ce prorocesc trimișii mei. Eu zic despre Ierusalim, va fi locuit, și despre cetățile lui Iuda vor fi zidite iarăși și le voi ridica dărâmăturile. Eu zic adâncului, usucă-te, și îți voi seca râurile. Eu zic despre Cir, el este păstorul meu și el va împlini toată voia mea. El va zice despre Ierusalim să fie zidit iarăși și despre templu să îi se pună temeliile. Capitolul 45, versetul 1 continuă: Așa vorbește Domnul către unsul său, către Cir, pe care îl ține de mână, ca să doboare neamurile înaintea lui și să deslege brâul sau pântecele împăraților, să-i deschidă porțile, ca să nu se mai închidă. Eu voi merge înaintea ta, voi netezi drumurile muntoase, voi sfărâma ușile de aramă și voi rupe zăvoarele de fier. Îți voi da visterii ascunse, bogății îngropate, ca să știi că eu sunt Domnul care te chem pe nume, Dumnezeul lui Israel, din dragoste pentru robul meu Iacov și pentru Israel, alesul meu. Te-am chemat pe nume, ți-am vorbit cu bunăvoință, înainte ca tu să mă cunoști. Eu sunt Domnul și nu mai este altul afară de mine. Afară de mine nu este Dumnezeu. Eu te-am încins înainte ca tu să mă cunoști, ca să se știe de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui că afară de mine nu este Dumnezeu. Eu sunt Domnul și nu este altul. Mergând mai departe, versetul 11 din capitolul 45 spune așa: Așa vorbește Domnul Sfântului Israel, făcătorul său, vrea cineva să mă întrebe asupra viitorului, să îmi poruncească pentru copiii mei și pentru lucrarea mâinilor mele? Versetul 13: Eu am ridicat pe Cir în dreapta mea, în dreptatea mea, și voi netezi toate cărările lui. El îmi va zidi iarăși cetatea și va da drumul prinșilor mei de război, fără preț de răscumpărare și fără daruri, zice Domnul oștirilor. Așa vorbește Domnul, câștigurile Egiptului și negoțul Etiopiei și ale Sabeenilor, oameni de statură înaltă, vor trece la tine și vor fi ale tale. Popoarele acestea vor merge după tine, vor trece înlănțuite, se va închina înaintea ta și vor zice rugându-te, numai la tine se află Dumnezeu și nu este alt Dumnezeu afară de el. Versetul 18: Căci așa vorbește Domnul, făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu care a întocmit pământul, l-a făcut și l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit. Eu sunt Domnul și nu este altul. Eu n-am vorbit în ascuns, într-un colț întunecos al pământului. Eu n-am zis seminției lui Iacov, căutați-mă în zadar. Eu, Domnul, spun ce este adevărat. Vestesc ce este drept. Strângeți-vă, veniți și apropiați-vă împreună. Voi ce scăpați dintre neamuri, n-au nicio pricepere cei ce își duc idolul de lemn și cheamă pe un Dumnezeu care nu poate să-i mântuiască. Spuneți-le și aduceți-i încoace ca să se sfătuiască unii cu alții. Cine a prorocit aceste lucruri de la început și le-a vestit de mult? Oare nu eu, Domnul? Nu este alt Dumnezeu decât mine. Eu sunt singurul Dumnezeu drept și mântuitor. Alt Dumnezeu afară de mine nu este. Întoarceți-vă la mine și veți fi mântuiți. Toți cei ce sunteți la marginile pământului. Asta se referă la noi, la neamuri. Căci eu sunt Dumnezeu și nu altul. Pe mine însumi mă jur. Adevărul iese din gura mea și cuvântul meu nu va fi luat înapoi. Orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va jura pe mine. Numai în Domnul mi se va zice, locuiește dreptatea și puterea. La el vor veni și vor fi înfruntați toți cei erau mâniați împotriva lui. În Domnul vor fi făcuți neprihăniți și vor fi și proslăviți toți urmașii lui Israel. Este uimitor ceea ce afirmă Dumnezeu în pasajul acesta și este uimitor și motivul pentru care o facem. El vorbește despre acest rege, despre Cir, cu 175 de ani înainte ca Cir să se fi născut, și o face conform propriilor lui cuvinte, pentru ca lumea să știe că El e Dumnezeu, că El e singurul Dumnezeu și că cuvântul Lui este adevărat. El și El știe de la începutul creației ce urmează să se întâmple. Spune, te-am luat de mână, îi spune lui Cir, te cunosc, îți cunosc toate căile și așa mai departe. Motivul pentru care o face este ca noi să știm, ca toți locuitorii lumii, ca să zic așa, să știe că că El este singurul Dumnezeu și că cuvântul Lui este adevărat și se va împlini. Sunt 300 de profeții despre prima venire a lui Mesia, care, în Vechiul Testament mă refer, care au fost împlinite de Iisus din Nazaret. Probabilitatea ca un singur om să împlinească doar 8 din cele 300 de profeții este infinit de mică. Și ca să ilustrez această probabilitate, am să folosesc un exemplu dat de Chuck Missler, care a folosit statul Texas ca și etalon. El spune așa, că dacă am acoperi statul Texas cu un strat de monede de un dolar, gros de un metru, am luat una dintre aceste monede și am marcat-o cu carioca cu un X și am amestecat-o în marea de monezi. Pe urmă, am luat pe cineva, l-am legat la ochi și am cere să găsească dintr-o singură încercare acea monedă marcată cu X. Probabilitatea ca el să găsească acea monedă este egală cu probabilitatea ca o persoană să împlinească 8 profeții din cele 300 care au fost pomenite în Vechiul Testament. Ei, dacă ne gândim la probabilitatea ca acel om să împlinească toate cele 300 de profeții, este evident mult mai mică. Dacă probabilitatea de a împlini cele 8 profeții a fost, este de o șansă în 10 la puterea 58, cealaltă probabilitatea de a împlini 300 de profeții este de o șansă în 10 la puterea 58 ori 4. Este un număr care seamănă foarte, foarte mult cu cifra 0. Pentru fiecare profeție despre prima venire a lui Mesia există 8 profeții despre a doua lui venire și ca atare, referindu-ne la calculul pe care l-am făcut mai devreme, probabilitatea ca un singur om să împlinească voit este 0 practic, și așa cum promite Scriptura, Domnul Iisus va veni a doua oară ca să judece pământul, după cum a venit prima oară ca să aducă mântuirea. Mergem mai departe. Noi avem în față un mesaj integrat care își transcede timpul. Nu putem să concluzionăm decât că persoana care a inspirat și a scris, de fapt, că autorul este cineva din afara timpului. Un alt mod în care Biblia se autentifică pe ea însăși sunt codurile sau mesajele pe care Dumnezeu le-a ascuns în conținutul Bibliei. Sunt multe discuții și dezbateri și multe lucruri s-au spus în domeniul ăsta. Se pune întrebarea, există coduri ascunse în Biblie? Proverbe, capitolul 25, versetul 2 spune așa, slava lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, dar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. În secolul al XVI-lea, un rabin din Spania, pe nume Moses Cordevaro, spunea, secretele Torei sunt descoperite sărind peste litere. O să facem un mic exercițiu acum, pe care nu eu l-am făcut, au făcut alții înaintea mea. Acesta este textul primelor versete în ebraică, din Geneza. Primelor versete din Geneza, în ebraică. Dacă mergem la prima literă tau din acest text și numărăm 49 de litere, vom ajunge la litera veh. Deci primul, mergem la primul tau, numărăm 49 de litere și vom ajunge la litera, vom găsi litera V. Numărând încă 49 de litere, vom ajunge la litera Resh. Și numărând încă 49 de litere, vom ajunge la litera Heh, care este o similar cu H-ul nostru. Și aceste litere se întâmplă să scrie sau să formeze cuvântul Torah, care în limba ebraică înseamnă lege. În Geneza, deci am văzut că în Geneza, în primul capitol din Geneza se întâmplă așa, în Exodul avem exact același lucru. Dacă mergem la primul tau, numărăm 49 de litere, așa, vom ajunge să compunem din nou cuvântul Torah. Ei, în Leviticul nu se întâmplă lucrul acesta și poate zicem că acestea au fost coincidențe. Dar mergând în Numeri și făcând același exercițiu, găsim că este scris Tora invers, de la coadă la cap. Și lucrul ăsta începem să devenim nedumeriți. Ce se întâmplă aici? La fel, același lucru se întâmplă și în Deuteronom. Tora scrisă invers. Și atunci cei care au descoperit lucrul ăsta s-au dus înapoi la Leviticul și au început să facă același exercițiu cu alte numere. Și au ajuns, numărând de la primul iot câte 7 litere, au ajuns să scrie IHVWH, care este numele lui Dumnezeu, Jehova sau Yahweh, cum vrem să-l pronunțăm. Și concluzia la care, sau mesajul pe care ni-l dă, mesajul care e ascuns în aceste prin aceste coduri, este că legea întotdeauna va indica spre Dumnezeu, spre Jehova. Iar dacă citim în Galateni, capitolul 3 cu 24, Pavel ne spune asta: astfel, legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos, ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. Există multe alte coduri în Biblie și o să vedem câteva în studiile imediat următoare, probabil. Să mergem mai departe. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament. Ce vreau să spun prin asta este că pentru fiecare principiu enunțat în Noul Testament putem găsi cel puțin o ilustrație, o imagine, un tip, un arhetip în Vechiul Testament. Vechiul Testament, pe de altă parte, este descoperit în Noul Testament. Și asta înseamnă că fiecare promisiune a Vechiului Testament este împlinită în Noul, fiecare întrebare care este fără răspuns în Vechiul Testament își găsește răspunsul în Noul. Însă mai mult decât atât, mesajul întregii Biblii este unitar și acesta este: Iisus Hristos este Mesia, Mântuitorul, sămânța femeii promisă în Genesis. Bun, Biblia nu este o carte științifică, însă este o carte care este exactă în toate afirmațiile ei de natură științifică. Și deși au fost făcute nenumărate încercări de către așa ziși oameni de știință să infirme Biblia, Biblia, din contră, este cea care a demolat multe teorii care au circulat la un moment în istorie. Și o să vă dau câteva exemple. Credința populară în ce privește Pământul pentru secole la rând și milenii la rând a fost că Pământul este plat. Mulți oameni au murit pentru că au spus altceva despre lucrul ăsta, însă Biblia afirmă că Pământul este sferic. Și vedem asta în Isaia 40 cu 22, unde spune așa: El, Dumnezeu, șade deasupra cercului Pământului și locuitorii lui sunt ca niște lăcuste înaintea lui. El întinde cerurile ca o maramă subțire și le lățește ca un cort ca să locuiască în el. O altă credință populară care a străbătut mileniile este că Pământul este susținut de ceva. Indienii spuneau că stă pe spatele a doi elefanți, cei din Polinezia și Oceania spuneau că stă pe spatele unor țestoase, grecii ziceau că stă pe spatele, că e susținut de Atlas pe umerii lui, însă Biblia afirmă că Pământul este suspendat în spațiu. În Iov 26:4, Dumnezeu ne spune: El, sau ni se spune despre Dumnezeu că El întinde miaza noaptea asupra golului și spânzură Pământul pe nimic. Matthew Fontenoir, care este considerat părintele oceanografiei, a descoperit curenții marini citind Biblia. În Psalmii 77, în Isaia 43, ni se spune despre cărările care sunt în ape. Apoi, de asemenea, Biblia vorbește despre atomi, ca fiind constituenții materiei. În Evreii 11:2 se spune, prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Bineînțeles că o să îmi spuneți că nu este o referință clară la atom, dar este exactă din punct de vedere științific, pentru că atomii nu pot fi văzuți. Noi avem reprezentări ale atomilor, dar atomii în sine nu au fost. Pe urmă, nu știu câți dintre voi ați auzit de J.D. Rockefeller, care este posesorul și unei fabuloase averi. Este o familie foarte bogată în America. Rockefeller. Ei, acest om și-a făcut averea citind Biblia. Mai exact, Geneza, capitolul 14, scuzați, care vorbește despre faptul că în câmpiile din sud există fântâni de smoală. Spune așa, în Geneza, capitolul 14, versetul 10, spune așa, Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei și împăratul Gomore au luat-o la fugă și au căzut în ele. Ceilalți au fugit spre munte. Și J.D. Rockefeller, citind versetul ăsta, a concluzionat că acolo unde sunt fântâni de smoală există și petrol, și ca atare și-a început prospecțiunile și investițiile în peninsula Arabiei. Mergând mai departe, Biblia este, sau structura Bibliei, Biblia este împărțită în Vechiul Testament, cum poate știți, și Noul Testament, și aceste două părți ale Bibliei au structuri oarecum similare, pentru că există mai multe diviziuni sau grupări de grupuri de cărți. Avem cărțile istorice, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. Avem scrierile, atât în Vechiul Testament, ale Vechiului Testament cât și ale Noului Testament. Și avem cărțile profetice, atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. În Vechiul Testament, cărțile istorice, avem așa numitul Pentateuch sau Tora, cum o numesc evreii, căror sunt formate din 5 cărți, de aceea se numește Pentateuch, căror autor este Moise, deci este Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronom, scrise, cum am spus, de Moise. Pe urmă avem cărțile istorice care reprezintă sau consemnează mai multe perioade. În primul rând avem perioada judecătorilor, în care avem cărțile Iosua, Judecător și Rut. Iosua autor este Iosua, Judecătorii și Rut. Judecători, probabil Samuel a adunat diferite cronici și cartea Rut este scrisă tot de Samuel. Pe urmă avem perioada împăraților, 1 și 2 Samuel, 1 și 2 împărați și 1 și 2 cronici. Autori, Samuel, Nathan și Gad pentru 1 și 2 Samuel. Probabil Ieremia a scris 1 și 2 împărați și Ezra 1 și 2 cronici. Pe urmă avem perioada de după exil, reprezentată de cărțile Ezra, Neemia și Estera, autori Ezra și Neemia. Apoi avem cărțile sau scrierile Vechiului Testament, reprezentate de cărțile poetice și avem Iov, Psalmi, Proverbe, Ecleziastul și Cântarea Cântărilor. Iov, autorul cărții Iov, probabil că este o carte culeasă de Moise și pusă pe versuri de Moise, dar autorul probabil că este Elihu, tânărul prin care Dumnezeu îl pune la punct pe Iov. În Psalmi sunt mai mulți autori, dar principalul autor este David, apoi avem Asaf, fiul lui Core, Solomon, Moise. Proverbe, autorul este Solomon, Ecleziastul Solomon și Cântarea Cântărilor este scrisă tot de către Solomon. Pe urmă avem cărțile profetice, care sunt împărțite în două, putea spune, profeții mari, profeția ale căror lucrare este extensiv cuprinsă în Biblie, și aceștia sunt Isaia, Ieremia, Ezechiel și Daniel, și bineînțeles Ieremia împreună cu plângerile lui Ieremia. Și apoi profeții mici, care sunt Osea, Ioel, Amos, Obadia, Iona, Mica, Naum, Habacuc, Zefania, Hagai, Zaharia și Maleahi. Autorii cărților profetice sunt cei care dau titlul fiecarei cărți. În Noul Testament avem cărțile istorice, care cele patru evanghelii, Matei, Marcu, Luca, Ioan și Cartea Faptelor lor. Autorii evangheliilor sunt iar Matei, Marcu, Luca și Ioan. Faptele Apostolilor este a doua scrisoare sau a doua epistola lui Luca, prima fiind Evanghelia, a doua fiind Faptele Apostolilor, care au fost amândouă adresate aceleiași persoane, și anume Teofilus sau lui Teofil. Pe urmă avem epistolele Noului Testament, și mai precis epistolele lui Pavel, care sunt Romani, 1 și 2 Corinteni, Galateni, Efeseni, Filipeni, Coloseni, 1 și 2 Tesaloniceni, 1 și 2 Timotei, Tit, Filemon și epistola către evrei. Pe urmă sunt așa numitele epistole pastorale, căror autori la fel sunt în titlu fiecare epistole, deci e vorba despre epistola lui Iacov, prima și a doua epistola lui Petru, cele trei epistole ale lui Ioan și respectiv Iuda. Iar cartea profetică a Noului Testament, cartea în care se împlinesc practic toate lucrurile Bibliei, este Apocalipsa. Bun, mergând mai departe, avem pe ecran cartea, structura pe care am dat-o, cărții Geneza, pe care o vom începe de săptămâna viitoare. Avem în primul rând episodul creației, în Geneza capitolul 1. Pe urmă vom trata arhitectura omului, începând în Geneza capitolul 1, versetul 26, până la sfârșitul capitolului 2. Vom vedea căderea în păcat și dimensiunea păcatului în Geneza capitolele 3 până la 5. Vom vorbi despre zilele lui Noe în Geneza capitolul 6 și despre potop în capitolele 7 și 8. Vom vorbi după aceea despre noul început după potop, Geneza capitolele 8 și 9, tabla națiunilor 10 și 11, cronica lui Avram din capitolul 12 până în capitolul 22, cronica lui Isaac 23 la 27, cronica lui Iacov de la 28 la 36 și de la 37 până la sfârșitul cărții, cronica lui Iosif și a patriarhilor, celorlalți frați ai lui. Și cu asta am încheiat introducerea pe care am făcut-o Bibliei în general și haideți să... Tată Ceresc, îți mulțumesc pentru cuvântul tău, că este viu și mai tăietor ca o sabie cu două tăișuri. Îți mulțumesc că ni l-ai lăsat și ne încurajezi să studiem, pentru că este vrednic să ne mustre, să ne învețe, să ne călăuzească, să ne disciplineze și să ne pregătească pentru evlavie. Te rog să binecuvântezi acest proiect a Bibliei, întregimea ei, întregul ei, de la Geneza la Apocalipsa. Să ne vorbești prin fiecare pasaj, să ne schimbi viața, inimile, să ne faci sau să ne ajuți, Doamne, să te cunoaștem. Să te cunoaștem pe Tine ca singur Dumnezeu și pe Iisus ca și Hristos. Îți mulțumim și îți dăm glorie în numele Domnului.